گلبن خندان من، ای عقل عقل عقل من، ای جان جان جان من، ای عقل عقل عقل من، ای جان جان جان من. خواهم که شب تاری شود، پنهان بیایم پیش تو، از روی تو روشن شود شب پیش رهبانان من. آن سو مرا این سو بیا، ای گل کنه خندان من، ای عقل عقل چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت، خالی مبادا یک زمان لعل خوشت از کان من. دریای چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت، خالی مبادا یک زمان لعل خوشت از کان من. آن سو مرا این سو بیا، ای گل کنه خندان من، ای عقل عقل عقل من، ای جان جان من کیستم؟ از عشق خون ساقیستم، سبراغ می چشمان من، از سار می مجوان من. زشکم شرابت آورم و از دل کبابت آورم، این است هر رو خوش که من پیدا بود امکان من. در سر به چشمم چشم تو گوید، به وقت خشم تو پنهان حدیثی کو شود از آتش پنهان من. آن سو مرا این سو بیا، ای گل بن خندان من، ای عقل عقل عقل من، ای جان جان جان من، ای عقل عقل عقل من، ای جان جان جان من. با این همه خوغند تو کوهد و کوه سوگند تو چون بوریا برمی شکن ای یار خوش به ایمان من چون بوریا برمی شکن ای یار خوش ایمان من گفتم چو خواهی رنج من من بو هریره آمدم رنج و غمتم با من هست هست در انبان کنم خواهنده را سلطان کنم مربد را بدر درم چون بد شد مهمان Tak sobie myślę, że te 741 lat to w sumie przecież jeszcze nie aż tak dużo. Imam Hussein, jedna z ważniejszych postaci w islamie szyickim, został zgładzony w bitwie pod Karbalą w Iraku. Było to 1334 lata temu, a kilka dni temu minęło 40 dni od tej rocznicy, a 40 dzień to dzień szczególnej pamięci o zmarłych w islamie. No i do Iraku wybrało się wielu Irańczyków, podobno ponad milion. My dziś jednak skupimy się na Mołlanie, jego przekazie miłości i pojednania. Trudno się mówi o Mołlanie po polsku, mam takie wrażenie. To z tego powodu, że nikt tych jego wielkich dzieł w całości na język polski nie przetłumaczył. Ja będę się dzisiaj posiłkował takimi wyimkami, które jednak po polsku się pojawiły. Na wybór z poezji Mołlany śpiewa teraz Alireza Gorbani. Towarzyszy mu zespół Shams, założony niegdyś przez Kej Hostro, Pur Naziriego. No i to on właśnie tak pięknie gra na tamburze. جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. شبروان کویت آرند ره به سویت، کی شبروان کویت آرند ره به سویت، تکسیز شمع رویت، تکسیز شمع رویت، آراغ بر نباشد اکسیز شمع رویت، آراغ بر نباشد بجز خیالت فکری دیگر نباشد، ما را بجز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. Don't joke. خطر نباشه ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشه ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشه در هیچ سرخیالی زین خونه تر نباشه در هیچ سرخیالی زین خونه تر نباشه شب روان کویت آرم ره به سویت که این شب روان کویت آرم ره به سویت عکسیز شم ارویت عکسیز شم ارویت تا راه بر نباشد عکسیز شم ارویت تا راه بر نباشد بارا به جز خیاله bartosz.gilmałpa.polskieradio.pl to adres do mnie. Już dziękuję za pierwsze maile. Cieszę się, że bardzo się chyba wszystkim podoba. Bardzo mnie to cieszy. Teraz chciałem zmienić troszeczkę nastrój tak naprawdę, no bo później może nam zabraknąć czasu na takie, powiedzmy, lżejsze wykonania poezji Rumiego. Niewiele muzyki granej i śpiewanej przez kobiety akurat dzisiaj przyniosłem, bije się w pierś, ale jest takie jedno nagranie śpiewane przez Gitti, która będzie właśnie śpiewać wybór poezji Moulany. Ja tymczasem też chciałbym trochę Moulany poczytać po polsku słuchaczom, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o czym mówimy. Jest wiele ważnych faktów z życiorysu Rumiego Moulany, o których pewnie warto by wspomnieć, ale po pierwsze to nie jest pierwsza audycja o Rumim, bo myślę, że przed rokiem wyglądało to mniej więcej podobnie. Natomiast no, na pewno warto pamiętać, że jego życie zostało zmienione w 1244 roku, kiedy spotkał na swojej drodze Szamsa Tabriziego, czyli Słońce Tabryzu, tak jakby. No, był to sufi, który szukał swojego mistrza. Wydawało mu się, że wie już wszystko, ale postanowił wejść ponownie na ścieżkę nauki. Znalazł właśnie Moulanę, który mieszkał już wtedy w Konii, ponieważ urodził się w Balchu, zupełnie po drugiej stronie Imperium Perskiego. Balch no, leży niedaleko Mazar-e Sharif na północy Afganistanu. Konia to oczywiście Turcja, tam Moulana jest pochowany. To spotkanie z Szamsem zmieniło życie Moulany zupełnie. No, zaczęli po prostu razem medytować. Zabrało im to 4 lata, przez tyle się ze sobą spotykali. No i wszyscy, którzy towarzyszyli gdzieś Moulanie, byli jego uczniami czy też jego rodziną, mieli z tym coraz większy problem, bo ten Szams był no i nieokrzesany, jakiś taki pewnie nie do końca domyty. A Moulana był ważną postacią. Był ulemą, miał wykładać i prawo, i islam młodym adeptom, którzy chcieli tej nauki od niego pobierać w Konii. No a Jalaluddin Rumi wyobraził sobie po tym, jak Szams odszedł, że ten Szams po prostu w nim się odrodził. Tak naprawdę nie ma potrzeby go już więcej szukać, ponieważ Szams żyje w jego sercu. W związku z tym te wiersze, które potem nawet nie tyle napisał, tylko które zostały spisane przez jego uczniów, ponieważ Moulana był w amoku, on po prostu tańczył przez cały czas i te słowa z niego wypadały. I on twierdził, że on jest tylko piórem, natomiast mówi Szams, więc ten zbiór poezji Moulany nie nosi jego imienia, nie nazywa się dywanem Moulany, dywanem Jalaluddina Moulana. kolany Rumiego, tylko nazywa się Dywanem Szamsa. To potężne dzieło, które, jak wspomniałem, nigdy na język polski nie zostało w całości przetłumaczone. Mam nadzieję, że do końca mojego, oby jak najdłuższego życia, komuś się to udało. No to może fragment w takim razie od Maulany, a później zaśpiewa dla nas Gitti. Rzekłem do serca: czemu jesteś takie, że przy miłości ciągle się upierasz? Serce odparło: czemu ty nie przyjdziesz, by zakosztować rozkoszy miłości? Gdybyś ty poznał smaki wody życia, już tylko ognia miłości byś pragnął. Który jak wiatr się stałeś pośród uciech, z wiatrem przeminiesz niczym puchar wina. Gdy jesteś życiem kształtów niczym woda, jako odbicie piękna jesteś wieczny. Duch każdy chciwy tego, czego nie ma, myśli zapewne, że i tyś jest taki. A ty, co duszą należysz do nieba, chociaż tak bardzo ziemskie są twe kształty. O, rozdrobniony jak proszek surmy, oko pewności podkreślasz jak surma. Rubinie, powiedz, z jakiej ty kopalni? W oku pierścienia wejdź, cenny klejnocie. Ty, co wstyd robisz tysiącom przebaczeń, kiedy jak miecz się jeżysz nienawiścią. Piękna twa postać, o słońce Tabryzu, i jaka piękna w istocie istota. منم پیر منم کمان منم دولت جاودان منم من نه منم نه من منم من نه منم نه من منم من نه منم نه من منم سرو منوست در چمن روح منوست در بدن نطق منوست در دهن من نه منم نه من منم من نه منم نه من منم من نه منم نه من منم زین واقعه مدهوشم باهوشم و بیهوشم هم ناطق خاموشم هم نوح خموشانم هم نوح خموشانم هم نوح خموشانم زان رنگ چه بیرنگم زان طره چه آونگم زان شم چو پروانه یارب چه پریشانم یارب چه پریشانم یارب چه پریشانم هم ساقی و هم مستم هم فرقم و هم بختم هم مهنت و هم بختم هم دردم و درمانم هم خونم و هم شیرم هم طفلم و هم پیرم هم چاکر و هم میرم هم میرم هم آنم هم میرم هم آنم هم میرم هم پریشانم یارب چه پریشانم یارب چه پریشانم یارب چه پریشانم Thank you. نمستم من نهوشیارم نه در خوابم نه بیدارم نه با یارم نه بیارم نه غمگینم نه شادم خرامان می روی ای جان جانی من مرو ای حیات دوستان در بوستانی من مرو ای فلک بی من مگرد و ای قمر بی من متاب ای زمین بی من مرو یا ای زمان بی من مرو. جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است، این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو. خاری من گشت ذاتش در پناه لطف گل، خار ایمن گشت ذاتش در پناه لطف گل. تو گلی من خار، تو در گلستان بی من مرو. من شبم تو ماه من بر آسمان بی من مرو. نشان من تویی ای بی نشان بی من مرو. دیگرانت عشق می خوانند و من سلطانش، ای تو بالا ترز وهم این و آن بی من مرو. دیگرانت عشق می خوانند و من سلطان عشق، ای تو بالا ترز وهم این و آن بی من مرو. دیگرانت عشق می خوانند و من سلطان عشق، ای تو بالا ترز وهم این و آن بی من مرو. دیگرانت عشق می خوانند و من سلطان عشق، ای تو بالا ترز وهم. Zdaje się, że tangur zrobił ogromne wrażenie na wielu słuchaczach, chyba nawet większe niż irański jazz śpiewany przez kobietę. No mogę obiecać w takim razie, że do tanburu dzisiaj wrócimy, choćby nawet kosztem fragmentu spektaklu Sama, czyli Wirujących Derwiszów. To spektakl, który w tym momencie właśnie można obejrzeć w Koni. Od 10 do 17 grudnia trwa coroczny festiwal, gdzie właśnie mistycy zjeżdżają się i wykonują ten taniec wirujących derwiszów. Ciekawy jestem, czy ktoś ze słuchaczy Radia Teheran był kiedyś, przeżył coś takiego. Ja nie, dlatego tym chętniej poznałbym czyjeś opinię. Te zazwyczaj zdają się być dość przewidywalne, że jest to po prostu coś spektakularnego i zmieniającego życie. No ale ciekawy jestem, może ktoś coś ciekawego napisze. Tymczasem wracamy do Maulany. Jego ulubionym... W ogóle Maulana uważał, zupełnie inaczej niż się uważa na co dzień w islamie, że muzyka jest niezwykle ważna do tego, żeby się połączyć z Bogiem. Jego ulubionym instrumentem był ney, czyli flet, o którym zwykł mówić, że to fragment trzciny, który został zerwany z Sitowia i ta trzcina wydaje tak smutny dźwięk właśnie dlatego, że chciałaby do tego Sitowia wrócić. I tym samym jest ludzka dusza, która po tym jak się urodziła została odłączona od Boga i całe nasze życie ma być powrotem właśnie do Boga. Temu ma służyć też między innymi taniec Sama, ale no nie wiem, czy uda się dzisiaj o nim opowiedzieć. Natomiast o Neju z całą pewnością wracam do kolejnego fragmentu poezji Rumiego. Tak się zresztą zaczyna poemat Maulany. Słuchaj pieśni mojej fletni, jak powiada o rozstaniach, jak się skarży na rozłąkę. Odkąd wzięli mnie z Sitowia nad jeziorem i mąż płacze w moim śpiewie i niewiasta. Chcę rozewrzeć moje łono udręczone, by wyłowić ból rozłąki i tęsknoty. Każdy, kogo los oderwał od korzeni, patrzy ciągle, czy mu wrócić los pozwoli. W mojej skardze wszystkich skarg usłyszysz tony, bo poznałem los i biednych, i szczęśliwych. Niech nie szuka w moim sercu mych tajemnic żaden z was, kto będzie ze mną przeciw sobie. Myślą moim takie bliskie są te skargi, lecz brak wokół mym i uchu tego światła. Ciało duszy, dusza ciału nie są obce, lecz nie ujrzy nikt obrazu swojej duszy. Ogień jest w tej mojej pieśni, a nie tchnienie. Nie odetchnie nią, kto w duszy ognia nie ma. Ogień, który słyszysz w trzcinie, jest miłością. Zaczyn, który kipi w winie, jest miłością. W fletni znajdzie przyjaźń ten, kto stracił miłość. Brzmią w mych dźwiękach roztęsknionych jego tony. Gdzież i jady są, i driakiew, i tak jak w trzcinie ukojenie i pragnienie, tak jak w trzcinie. Ona powie ci o drogach krwawych trudów, o miłosnych mękach Lajli i Madżnuna. Nieświadomym tylko bliska ta świadomość, tak jak tylko ucho słucha słów języka. من تو را مشغول می کردم دلم من تو را مشغول می کردم دلا یاد آن افسانه کردی عاقبت یاد آن افسانه کردی عاقبت یا doskonały zestaw muzyków na tym wydawnictwie. Śpiewał Ali Rostamian, a towarzyszył mu, no i niestety nie było tutaj tego słychać, bo zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na Ney, czyli ten flet robiony z trzciny. Na nim grał Mahamat Musawi, ale kiedyś będziemy musieli do tej płyty wrócić na dłuższy czas, bo tam i Jalil Shahnaz na tarze, i Faramar Spaivar na santurze, i Ali Asghar Bahari na kamencze, no i Mohamed Esmaili na tonbaku. Tymczasem, aha, pytanie, skąd te cytaty z Rumiego? Polecam jak najbardziej trzytomowe wydawnictwo Dywanów Perskich. Ja dzisiaj przyniosłem pierwszy i drugi. Pierwszy wydany w roku 1977, drugi w 1980 przez wydawnictwo literackie krakowskie. Autorem tej monumentalnej kompilacji perskiej poezji jest Władysław Dulemba, ale tym, którzy wolą poklikać, bardzo polecam stronę literaturaperska.com, którą prowadzi Albert Kwiatkowski, człowiek, który na tłumaczeniu literatury dobrze się zna, zajmuje się tym od pewnego czasu i tam również można między innymi, choć nie tylko, poczytać poezję oraz prozę Rumiego. Gorąco, gorąco zachęcam. Tymczasem w 2007 roku ukazał się album Szahrama Naziriego. No to to człowiek, który na Rumim, można powiedzieć, że zjadł zęby. On tak naprawdę całą swoją twórczość, całą swoją karierę muzyczną, a jest przecież muzykiem niezwykle cenionym i szanowanym artystą, bo tego słowa akurat tutaj trzeba użyć. I to była płyta dość specjalna, ponieważ rok 2007 został uznany przez UNESCO za Międzynarodowy Rok Rumiego. Zatem materiał, który za chwilę usłyszymy, został zarejestrowany na żywo w Teheranie właśnie w roku 2007 podczas festiwalu poświęconego twórczości Moulany, czy Jalaluddina Moulany Rumiego, Balchiego, bo też i tak na niego się woła, w końcu w Balchu się urodził. Co ciekawe, kompozytorem nagrań, które znalazły się na tej płycie, i człowiekiem, który zagra na setarze, jest syn Shahrama Naziriego, czyli Hafez, którego słuchacze Radia Teheran powinni już trochę znać, a jeśli nie, to zaraz przypomnę. زمانی قر دریای در افتم قر دریای در افتم ای داد دمی دیگر دمی دیگر چو خورشیدی برایم چو خورشیدی برایم آی دمی دیگر چو خورشیدی برایم آی داد یارم ای دل یا thank you. دمی دیگر چو خورشیدی برایم.